alfabety, więc to chyba te dwa pierwsze człony bardziej zrealizowane przez Szwedów, bo i pląsy były, no żylety też były, bo jak wiadomo byli to metale ludowi, a metale ludowi to jak misie koala, czyli misie koala to nie misie. Strefa małpa polskieradio.pl 71, a nie, to nie, to stare czasy. Ale dopiero oczywiście za tydzień odczytane. Jan tydzień temu do nas napisał mniej więcej tak. Pozdrowienia od wiernego słuchacza, który jednak zaraz idzie spać. Nie spać! Nie spać! I dodaje. Tempora mutantur, jak mawiali starożytni. Tutaj w trend doktora Wilczura to... Skoro ja tak mawiam, oznacza, że jestem starożytny. No. Nadejdą, kontynuuje Jan, lepsze czasy antenowe. No, jestem pod wrażeniem, że w Polsce jest tylu niepoprawnych optymistów, ale przypomnę, że nowa pora nadawania ma właściwie same dobre strony, o których już bardzo wiele mówiłem i nad którymi się rozwodziłem. Dobrze, to teraz w takim razie... A nie, właśnie może spróbuję podać czas, bo przecież karkołomne zadania to jest w sam raz coś dla doktora Wilczura. Myślę, że może być tak... Minuta 30 po trzeciej. No dobrze, to teraz z kolei będzie zespół, który zrealizuje wszystkie trzy człony naszego leitmotivu. Pląsy, żylety, dziwne alfabety, bo to będzie zestaw z Chin. Yeah, yeah, yeah. kogo kłuchał pa. Czy płaki na naszy satan płaczy, czy kody oliwe taki na oj. Patina, yeah, yeah. Kaczy ci miały i łasy mi szukły, o łasy giry kągły. Sam ci jak ją wysłał i ozewa na siję lodą. jedno wydawnictwo, ale dwa zespoły. Ale znowu tak sprytnie dr Wilczur to wszystko obmyślił, że słuchacze myśleli, że jeden. No i tak powinno być, żeby tutaj nie było specjalnego zdziwienia. Jedno wydawnictwo, które jest składanką zespołów występujących na którejś z edycji festiwalu LTK. To tyle mogłem się zorientować, bo oczywiście jest tutaj wszystko bardzo, wszystko profesjonalnie wydane. Mam tutaj plakacik bardzo ładny z tekstami utworów. Tutaj z pięknym obrazkiem. Oczywiście mam świadomość, że jest to prawdopodobnie jedyny egzemplarz tej płyty. O, legalna kultura, oryginał. Ucałuję, bo to skarb. Piękny, spektakularny plakat. Problem polega na tym, że wszystko jest po chińsku. To jest pewne utrudnienie, ale czegóż nie robi się dla słuchaczy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nawet te dziwne alfabety, które mamy dzisiaj w leitmotivie, czyli pląsy, żylety, dziwne alfabety, ten zestaw właściwie chyba zrealizował wszystkie te człony. Będzie to wszystko nawet rozpisane po chińsku. Brawo, doktorze Wilczurze, wielki lingwisto. Przypomnę, acz nieśmiało, że można pisać do audycji na strefa@polskieradio.pl, ale nieśmiało o tym wspominam, bo no, cykl produkcyjny długi. Dzisiaj pisane, a za tydzień odczytane. Tydzień temu lekarz medycyny Artur do nas napisał. Kiedyś już go o to pytałem, jakiej specjalności, bo niektóre specjalności bardzo doktorowi Wilczurowi by się przydały. Ale przyznam szczerze, zapomniałem. Przepraszam doktora Artura, że zapomniałem o tak ważkiej informacji. Lekarz medycyny LekMed Artur donosi. Chociaż późna pora dnia, to ja słucham strefy. A co mi tam? Trzeba frekwencję podnosić. No i rzeczywiście tu może mieć rację, bo to podejrzewam 100% słuchalność nam wzrosła, no może 50, ale no kto ma taki przyrost? No nikt nie ma takiego przyrostu jak strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Dobrze, to Chińczycy z tym pięknym plakatem sobie idą na kubkę, a z kubki jeszcze nieodtworzonych rzeczy bierzemy, no też niebagatelny zestaw. Tu pląsów chyba nie będzie. To chyba są jacyś łotewscy patrioci, bo na okładce tej płyty walczą, być może nawet gromią. Tytuł tej płyty Kauja Pie Sauleś, czyli bitwa pod szawlami. No, tu trzeba historyka do tego. No, doktor Wilczur nie rozgryzie jako lingwista. A tytuł pierwszego utworu Kauja Garoza Sila, czyli bitwa pod Garozą. No, to może w takim razie niech zabrzmi muzyka, bo historyka by tu trzeba, a nie doktora Wilczura. Jak wspomniałem, z Łotwy zespół Skyforger. you. Being dead was a sinner. Sucker! Would be a nightmare. Bardzo brzydka nazwa, Skyforger, ale język jak najbardziej strefowy, to był łotewski. Mówię to tylko gwoli ścisłości dziennikarskiej, bo i tak nie sądzę, żeby ktokolwiek coś zrozumiał, tym bardziej, że no, było głośno. Było głośno, bardzo historyczny łotewski zespół. Jak wspomniałem, o samych bitwach śpiewają, z tego co oczywiście zdążyłem się zorientować. Być może śpiewają też o czymś zupełnie innym, o czym na przykład ci, którzy znają łotewski, ale o tej porze jestem pewien, że nikt taki nie słucha, to nieśmiało zapraszam do kontaktu na strefa@polskieradio.pl. Skyforger, Łotwa, tak, pląsów tu nie było, ale... Pozostałe dwa człony naszego dzisiejszego leitmotivu, pląsy, żylety, dziwny alfabet, a nie, to tylko jeden człon, przepraszam, no bo łotewski, to alfabet łaciński, nuda, po prostu nuda, chyba powinno się zacząć coś dziać w strefie, no ale na to się z kolei nie zanosi, bo już nam chyba tylko w ramach podozmianu jacyś intelektualiści zostali. No dobrze, to może w takim razie jakiś wesoły przerywnik od słuchaczy, bo przecież zawsze można napisać do strefy. strefa@polskieradio.pl. No ale oczywiście z poślizgiem, więc najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych. O, właśnie, dobrze, że o sprawach ponadczasowych wspomniałem. Basia tydzień temu doniosła. Gdy pan powiedział, że jest 3:3, to na komputerze miałam rzeczywiście 3:3. Hytrofon, aha, hytrofon to jest według Basi smartfon po czeską, no ale za to nie biorę odpowiedzialności. Mój chytrofon wskazywał 4 po trzeciej, a mój zegarek naręczny 5 po trzeciej. Tak w końcu nie wiem, czy pan podał dobrze, czy źle. No i o to chodzi, żeby było więcej możliwości, wariantów i opcji niż jedna z czasem, bo kto powiedział, że musi być także w tym jednym danym momencie jedna godzina jest, no. Dobrze. Powiedziałem, że no tutaj na jakieś rozgrzanie się nie zanosi, bo przed nami intelektualiści i tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że Austriacy mają ciężko ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, ponieważ mówią tym samym językiem, no prawie, co Niemcy, a Niemców zawsze mamy za dużo, to znaczy mamy więcej niż moglibyśmy zagrać, więc ci Austriacy jakoś tak wskakują wtedy, kiedy nie ma żadnego Niemca, no bo język niemiecki 2 razy w jednej audycji, no nie, no to jest wbrew zasadom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tym Austriakom dzisiaj się udało. Zespół zwie się Krajski. Oh, leichten Willen siehst du die Frauen auf zwei. Die bleiben uns im Zweifelsfall noch immer. Siehst du die Mädchen auf 11:30? Sie könnten uns gehören mit ein bisschen guten Willen. Wir wollen nicht so werden wie die Deppen auf 10 und die nächsten 60 Jahre in Biere weinen. Als würden sie etwas von uns wollen. Und kennst du die Frauen auf 2? Oder anders gefragt, müsste ich die kennen? Siehst du die Mädchen auf 11:30? Sie müssen uns gehören mit ein bisschen guten Willen. Denn wir dürfen nicht so werden wie die Deppen auf 10 und die nächsten 60 Jahre im Biere weinen. Ich verliere Energie, wo verliere ich sie? Ich verliere Energie, wo verliere ich sie? Tak, to chyba musiało być intelektualne granie. Zresztą jeden z panów w okularach. Tak, to by mogło świadczyć o tym, że to był zespół intelektualistów. Tym, którzy włączyli się właśnie teraz, wyjaśnię, że nie był to wcale zespół niemiecki, tylko austriacki. Wyjaśnię też, że wszystko, co chcielibyście wiedzieć o strefie, ale wstydzicie się napisać na strefa@polskieradio.pl, do czego zachęcam tak raczej nieśmiało, znajdziecie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam tytuły utworów, nazwy wykonawców, nawet czasami w dziwnych alfabetach, jak przystało na dzisiejszy leitmotiv, pląsy, żylety, dziwne alfabetu. W przypadku tego austriackiego zespołu Kreisky, przypomnę, właściwie chyba nie zrealizowaliśmy żadnego członu. Nieładnie, nieładnie. Dlatego Austriacy no, muszą odejść na kubkę odtworzone. Zastanawiam się, czy jeszcze jakaś korespondencja nadeszła tydzień temu do audycji. Sprawdzam. No, na razie nic nie ma, więc będzie płodozmian po raz kolejny i mam nadzieję, że tym razem wypełnimy większość członów. Będą dziwne alfabety. Tym razem makaron rzucony o ścianę. Chodzi oczywiście o tajski. Też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No i pląsy, mam nadzieję, też będą, bo tu będzie bez kombinowania, bez żadnych intelektualnych zabiegów. Zespół być może w Tajlandii swojej rodzinnej się jakoś inaczej nazywa, ale tutaj na tym oryginalnym fonogramie napisane jest, no to, jak to czytać właśnie? Y not 7. We'll be right back. dobre, nieprzekębinowane, nieintelektualne granie z Tajlandii, zespół Y-Not 7. Nazwa troszkę przekombinowana. Nie może być tak, żeby wszystko się doktorowi Wilczurowi podobało. Oczywiście wypisani i to też tajskim alfabetem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. No, żeby było wiadomo, co jest grane w audycji, bo podejrzewam, że poza doktorem Wilczurem i naszym kronikarzem strefowym siwym, no niewiele osób tak naprawdę jest w stanie się zorientować, co to za nazwa i co tam w treściach było zawarte. Ale przecież uczymy, niesiemy kaganiec oświaty, znaczy doktor Wilczur go niesie, więc zawsze jesteśmy chętni do oświecania. Tak. I do wyjaśniania. Na przykład teraz, proszę bardzo, będzie lekcja języka słowackiego. Już sama nazwa zespołu wskazuje, że no, ze słowackim tak łatwo nie będzie, bo mnóstwo jest tam słów, które brzmią niby podobnie, a przecież znaczą zupełnie coś innego. Ale zanim zaczniemy lekcję języka słowackiego, no to przecież coś słuchaczom się należy, jakiś taki humor wydania, na przykład dr Wilczur podający czas, a właściwie próbujący podać właściwy czas, no to może jest tak za 17 minut czwarta. Tak bym obstawiał, za 17 minut czwarta. No a to już jest pora dosyć późna, więc... Nie spać! Nie spać! Ale wracajmy do naszych Słowaków, którzy nazywają się Rozpor. Bynajmniej nie ma nic to wspólnego z rozporkiem. Rozpor po słowacku to sprzeczność albo konflikt. W pierwszym utworze nawet będzie można poznać kilka synonimów słowackich do słowa chaos. Ale to się trzeba wsłuchiwać, więc no, utwór bardzo oświatowy i można od tego zacząć naukę języka słowackiego, który wcale nie jest tak łatwo zrozumieć, mimo że bardzo blisko polskiego, na przykład odchody autobusów to wcale nie to, co by się wydawało. A rozpor to sprzeczność, jak powiedziałem. Chaos. nie spytrzmy do której chodzi wam, a ja bez ciebie jak mam, chcę lepieć sam. Niech to z moich znamych faszystów zastała. Nie może sam, musiałeś dziwać na faszystu ciosa rana kamarata. Faszyści sam, znasz ja dostać do każdej sfery żywota, aj będzie raz. Tak, nie lubię grać ze Słowacji, bo wtedy strefa jakaś taka bardziej przystępna się staje. Wszystko można zrozumieć, a przynajmniej się domyślać. To już nie jest taka dobra audycja, kiedy nikt nic nie wie. Nikt nie wie, co jest grane w audycji. A tutaj, proszę bardzo, połowę dało się zrozumieć, chociaż przypomnę, że ze słowackim no, nie do końca tak jest, jak się Polakom wydaje. Na przykład nazwa tego zespołu Rozpor. To bynajmniej nie jest część garderoby, tylko sprzeczność albo konflikt. No i mam nadzieję, że ta nauka słowackiego jakoś poszła, szczególnie w tym pierwszym utworze, gdzie synonimy słowa chaos były podane. No, kto słuchał, to bomba, kto nie słuchał, ten trąba. Tak patrzę na zegar i widzę, że no niewiele czasu pozostało do końca audycji. i trzeba by się jakoś ładnie pożegnać. No a jak ładnie pożegnać, no to wiadomo, co nas czeka. Ładny finał, ładny finał. No, tu może być dziwnie, bo niby zespół oficjalnie z Francji, ale z wkładką japońską, więc oba te języki może być słychać w twórczości. Więc w związku z tym nie powiem, że żegnamy się po francusku, ta à bientôt na przykład, ani że po japońsku, ciekawe jak to będzie, sayonara, tylko po francusko-japońsku. No, zestaw dla wielkich lingwistów. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a właściwie pory teraz nie ma żadnej, bo zawsze sobie o każdej porze można odsłuchać Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /3/ wolna strefa. J'ai perdu mon parapluie. Je sais pas où tu l'as J'ai perdu mon parapluie. Punktualnie czwarta.